Verlass sofort mein Haus, auf der Stelle. Euer Haus. Tellbox Kuhn-Robot, Novika Machida spielt. Tellbox Bendy-Robot, Schläger Nagas Schleber blüht. Umstrang in der Ivi, Santiago Ella G. Zum Ober die Roulot, Bullet Pony. Tellbox Kuhn-Robot, Novika Machida spielt. Tellbox Bendy-Robot, Schläger Nagas Schleber blüht. Umstrang in der Ivi, Santiago Ella G. Zum Ober die Roulot, Bullet Pony. Der wo ja komme fra, træerne nogle og der. Vi slår et vandløb med elektriske olie, og der løber en jord så hurtigt, at man næsten ikke kan måle den. Selv med en laserstråle der, ude ved Krebsø kan man grille og båle, skråle og skrige om kamp og gnide løs på sin tarp og leve knallert larm som en cykelhjul med pap der. Hvad vil du have mere? Vi har fasaner på bålet i honning og lær. Vi har en trailer med halvkok, en dronning til hver. Vi har en bjørn i en længe, der holder rollinger fra fadene. Skider i skoven og danser romer, dans i bladene. Bladene. Hvor er jeg fra? Bow! De kalder det land, blandt andet. To timer væk fra vandet, med rak og pak i sandet. Der pakkede vi op, der pakkede vi op. Til en bakke topdagsbak fra en kop. Sat ild til en stok, der var big nok. En dreng i en børneflok, en flok unger, der ikke kunne få nok. Så tjek vores sele bukser, slangemøsser uden instrukser. Skud efter klassens bukser. Englebarnet kan sit kram. Rak og bak, vi løber an. Nu drikker vi sabelvand. Ryger på en sabeltand. Danmarks kone råber, når vi kommer til deres by. Danmarks mænd, de råber, snækker, nakker, slipper by. Omstokken er i vin, Santiago eller ty. Så råber I rullers bullet på ny. Danmarks kone råber, når vi kommer til deres by. Danmarks mænd, de råber, snækker, nakker, slipper by. Omstokken er i vin, Santiago. Autopromocja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Gwiazdy, których słuchają miliony i artyści alternatywni. Nowa audycja w Trójce. Trzy kontynenty. We wtorki, co dwa tygodnie, tuż po 22. Zaczynamy 6 stycznia. Artur Orzech, zapraszam. Autopromocja. Tu Trójka. Czarna noc. Not us. czarnej nocy wita Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy raz w nowym roku, Hirek Wrona. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczęliśmy też nagraniem, które zwiastuje, właściwie pokazuje dzisiejsze czasy, aczkolwiek utwór, który ma 35 lat, a został zarejestrowany przez zespół Change. Zespół to bardzo ciekawy, mianowicie jest to włosko-amerykańskie combo, ale z udziałem wielu fantastycznych muzyków, między innymi przez pewien czas wokalistą tego zespołu był Luther Vandross, a śpiewała w nim między innymi Jocelyn Brown, znakomita wokalistka. To było nagranie z 80 roku, bodajże ich trzeci singiel, z tego co pamiętam, A Lover's Holiday. I będziemy dzisiaj utrzymywać się w takim tempie pulsującym, funkowo, soulowy, może czasem tam w kierunku troszkę hip-hopu zboczymy, ale to być może pod koniec audycji. Natomiast teraz skupmy się na tych brzmieniach takich soulowo-funkowych. Whatever it is, do it. zawsze mile widziani w audycji Czarna Noc, we wszystkich moich audycjach. Zespół z Nowego Jorku, BT Express w dwóch utworach. Kiedyś już opowiadałem Państwu o tym wykonawcy, który przed chwilą nam tak fantastycznie zagrał takie funkowe rytmy, African Music Machine. To jest zespół, który działał na początku lat 70. w Nowym Orleanie. Specjalnie jakiejś popularności nie zdobyli, natomiast pozostawili po sobie kilka singli i w 2000 roku ukazała się płyta, która była kompilacją tychże właśnie singli. Jak Państwo słyszą, warto wrócić do tych nagrań, bo rzeczywiście jest tam dużo takich elementów charakterystycznych dla Nowego Orleanu. Jednocześnie słychać, że oni troszkę wyprzedzali tę swoją epokę muzyczną i kiedy w Nowym Orleanie już grano taki prawdziwy, rasowy funk, w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych jeszcze niektórzy muzycy stali w okowach dźwięków psychodelicznych. African Music Machine. Jedna płyta, polecam Państwu, bo naprawdę krążek to zacny. Myself, I don't. 4 utwory, dwójka wykonawców. Betty Harris najpierw, pochodząca z Orlando, która wydała... To jest zabawna historia, proszę Państwa. Właśnie chciałem opowiedzieć o tym, co wydała. Otóż zaczynała nagrywać się w 62 roku. Później wydała płytę w 69. Później następną w 2007. I to właściwie cała jej dyskografia. A tymczasem pani Betty Harris cały czas koncertuje. Ma się znakomicie. Gra mnóstwo koncertów. Nagrywała z wieloma bardzo znanymi wykonawcami. Jeździła albo jako chórzystka, albo jako taka wokalistka towarzysząca. I cały czas jest na tej scenie. Chociaż wydała tak niewiele tych albumów. Drugi wykonawca to Begert Havis. To jest kolejny z tych zespołów, które wydał kilka singli, gdzieś tam zniknął i pewnie w życiu bym na ich ślad nie trafił, gdyby nie, uwaga, uwaga, sample. Otóż bardzo często sampluje ich Kanye West, między innymi na płytach Jay-Z. I stąd właśnie zwróciłem uwagę, że skąd są te sample. I zacząłem szukać nagrań, no i tak trafiłem na The Begert Havis. Tak się nazywał ten zespół. Dwa utwory, a wcześniej dwukrotnie Betty Harris. Ooh. Wróciliśmy trochę w czasie do lat 60., aczkolwiek nagrania jak najbardziej współczesne, bo pochodzące z 2013 roku, dwukrotnie Charles Bradley, czyli człowiek z Dapton Records, która bardzo kultywuje brzmienia właśnie te stare z tamtych czasów. Zatem zostałem jeszcze przy tej nowojorskiej wytwórni. Dubton Records ze swoimi starymi brzmieniami naprawdę ma się znakomicie. Sharon Jones i The Dub Kings. Skoro już jesteśmy przy paniach, które potrafią śpiewać, no to nie może zabraknąć tej. Thank you.

blessed me with a love. I love a gypsy woman. Guitar melody. But the fire her face was all aglow. Oh, how she enchanted me. Oh, I'd like to hold her near and kiss forever.